ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาทำเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการนี้ทำให้เรามีเวลากันเต็มๆประมาณ60นาทีให้ได้พูดคุยกันตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึง6โมงเช้าในแต่ละวันนั้นทำฟังกับพระเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายเป็นข้อมูลที่เป็นคำสอนสืบต่อทอดกันมาเริ่มต้นนู่นก็นู่นจากบุคคลที่มีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะมีญาณทัศนะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งความรู้ของท่านที่มีมากมายนี้ท่านผู้ฟังคือมันลึกจนเกินที่ว่าจะยังได้เราสาวกก็พยายามที่จะแซะตรงนั้นเก็บเอาตรงนี้ท่านว่ายังไงไว้จำเอาไว้มาขยายความต่อกันไปเรื่องราวนั้นจึงมีหลากหลายมากมายท่านผู้ฟังทั้งส่วนที่เป็นพุทธพจน์ทั้งส่วนที่เป็นคำอธิบายขยายความต่างๆซึ่งในทุกวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาพูดคุยซึ่งเป็นประเด็นแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันนี้ท่านฟังก็นำเรื่องราวเบาๆที่เป็นนิทานธรรมบทเป็นเรื่องราวที่เป็นหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนบาลีในระดับชั้นประโยค1 2และ3ซึ่งก็จะเป็นนิทานเรื่องราวที่ฝึกการแปลเป็นนิทานที่มีสอดแทรกธรรมะมีข้อคิดอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเป็นสั้นๆเอามาให้กันฟังแล้วก็จะสามารถทำความเข้าใจจบกันไปในตัวจบในตอนซึ่งในวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่3เรื่องด้วยกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องราวของภิกษุณีรูปหนึ่งที่ท่านนี้โอ้มีลูกตั้ง14คนนู่นน่ะแต่ปรากฏว่าพอมอบสมบัติให้ลูกทั้งหมดแล้วเนี่ยลูกชายก็มีลูกสะใภ้เนาะลูกสาวก็เป็นมีลูกเขยลูกเขยกับลูกสะใภ้นั่นแหละตัวดีที่ว่าทำให้แม่นี่ไม่พอใจสุดท้ายอยู่กันไม่ได้จึงหนีมาบวชในความที่หนีมาบวชตรงนี้แหละจึงทำให้เธอนั้นได้บรรลุธรรมขึ้นมาเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของนางภิกษุณีที่มีบุตรมากสุดท้ายได้บวชแล้วก็บรรลุธรรมก็จึงเรียกชื่อของนางตามที่มานั่นแหละชื่อว่าพหุปุตติกาเทรีก็เชิญฟังเรื่องแรกในที่นี้ธรรมบทแปลเรื่องพหุปุตติกาเทรีเรื่องที่94พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุณีผู้มีบุตรมากหรือพระหุปุตติกาเทรีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวเป็นต้นตอนนางมีลูกมากได้ยินว่าในตระกูลหนึ่งณกรุงสาวัตถีได้มีบุตร7คนและธิดา7คนบุตรและธิดาแม้ทั้งหมดนั้นเจริญวัยแล้วดำรงอยู่ในเรือนได้ถึงความสุขตามธรรมดาของตนสมัยอื่นบิดาของชนเหล่านั้นได้ทำกาลาแล้วมหาอุบาสิกาถึงเมื่อสามีล่วงลับไปแล้วก็ยังไม่แบ่งกองทรัพย์ให้แก่บุตรทั้งหลายก่อนครั้นนั้นบุตรทั้งหลายกล่าวกับมารดานั้นว่าเมื่อบิดาของฉันล่วงลับไปแล้วประโยชน์อะไรของแม่ด้วยกองทรัพย์พวกฉันไม่อาจบำรุงแม่ได้หรือนางฟังคำของบุตรเหล่านั้นแล้วก็นิ่งเสียถูกบุตรเหล่านั้นพูดบ่อยๆจึงคิดว่าพวกลูกๆจะบำรุงเราประโยชน์อะไรของเราด้วยกองทรัพย์ส่วนหนึ่งจึงได้แบ่งสมบัติทั้งหมดครึ่งหนึ่งให้ไป ครั้นนั้นโดยการล่วงไป 2-3 วันภรรยาของบุตรคนใหญ่กล่าวกับแม่ผัวนั้นว่าโอ้คุณแม่ของพวกเรามาเรือนนี้เท่านั้นเหมือนกับให้ไว้สองส่วนว่าบุตรชายคนใหญ่ของเราแม้ภรรยากองบุตรที่เหลือก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันตั้งแต่ธิดาคนใหญ่ก็กล่าวกับนางดุจเช่นเดียวกันแม้ในเวลาที่นางไปเรือนของธิดาเหล่านั้นนางถูกดูหมิ่นคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในสำนักของคนเหล่านี้เราจะเป็นนางภิกษุณีเป็นอยู่แล้วไปสู่สำนักของนางภิกษุณีขอบรรพชาแล้วนางภิกษุณีเหล่านั้นให้นางบรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทปรากฏชื่อว่าพระหุปุตติกาเทรีนางคิดว่าเราบวชในเวลาแก่เราไม่ควรเป็นคนประมาทจึงทำวัดปฏิบัติแก่นางภิกษุณีทั้งหลายและคิดว่าเราจะทำสมณธรรมตลอดคืนยันรุ่งจึงเอามือจับต้นเสาหนึ่งที่ภายใต้ปราสาทเดินเวียนเสานั้นทำสมณธรรมแม้เมื่อเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้ด้วยคิดว่าศีรษะของเราพึงกระทบต้นไม้หรือที่ไหนที่ไหนในที่มืดดังนี้แล้วเดินวนเวียนต้นไม้นั้นทำสมณธรรมนึกถึงธรรมะด้วยคิดว่าเราจะทำตามธรรมะที่พระศาสดาทรงแสดงตามระลึกถึงธรรมะอยู่ทำสมณธรรมลำดับนั้นพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปดังประทับนั่งตรงหน้าเมื่อตรัสกับนางจึงได้ตรัสว่าพหุปุตติกาความเป็นอยู่แม้ครู่เดียวของผู้เห็นธรรมะที่เราแสดงประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่พิจารณาผู้ไม่เห็นธรรมะที่เราแสดงเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมะอันยอดเยี่ยมพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมะอันยอดเยี่ยมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นบาลีว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมะมุตตมังเอกหังชีวิตังเสยโยปัสสะโตธรรมะมุตตมังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าธรรมะมุตตะมังแปลว่าธรรมันยอดเยี่ยมได้แก่โลกุตระธรรม9อย่างก็โลกุตระธรรมนั้นชื่อว่าธรรมะอันยอดเยี่ยมก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมะอันยอดเยี่ยมนั้นความเป็นอยู่แม้วันเดียวคือแม้ขณะเดียวของผู้เห็นคือแทงตลอดธรรมนั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้นั้นในการจบคาถาพระหุปุตติกาเทรีดำรงอยู่ในพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายนั่นนี่แหละเรื่องพระหุปุตติกาเทรีจบและที่จบไปนั้นเป็นนิทานธรรมบทเรื่องราวของนางภิกษุณีที่มีลูกมากส่วนสุดท้ายลูกไม่เลี้ยงแล้วก็ได้มาบวชจนในที่สุดก็บรรลุธรรมเรื่องที่สองที่จะให้ฟังในวันนี้ทั้งฝั่งก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันจะเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งกว่าก็ว่าได้นะแต่จะว่าได้อย่างนั้นก็ไม่เต็มเพราะว่าเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของพราหมณ์เฒ่าที่ว่าก็มีลูกเหมือนกันแต่ลูกชายหมดเลยด้วยแบบเดียวกันเลยทั้งฝั่งพอแบ่งทรัพย์ให้แล้วลูกก็ไม่ดูแลเพราะว่าลูกสะใภ้นั่นแหละตัวดีพอมีปัญหาแล้วก็โอ้ไม่รู้จะไปอยู่ไงก็เลยไปอาศัยวัดอยู่สุดท้ายนี่พระพุทธเจ้าช่วยเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ให้บวชนะคือช่วยเอาไว้ทำให้ลูกนั้นได้เห็นคุณของมารดาบิดานี่เป็นเรื่องการสอนบุตร เพื่อเห็นคุณของมารดาบิดาแฮปปี้เอนดิ้งก็คือกลับไปอยู่ด้วยกันอย่างสบายใจแต่ว่าพราหมณ์นี้ได้บรรลุแค่โสดาบันไม่เหมือนเรื่องของพระเถรีที่ได้บรรลุถึงขั้นอรหันต์ปนัญจาว่าแฮปปี้เอนดิ้งกว่าก็ไม่ได้เรามาฟังเรื่องของพราหมณ์เฒ่าที่ลูกนั้นไม่ได้ดูแลแต่สุดท้ายก็ปรับทัศนคติกันได้แล้วก็จะเป็นเรื่องในนิทานชาดกเกี่ยวกับช้างที่เป็นกติธรรมสอนใจในเรื่องการที่ควรจะต้องดูแลมารดาบิดา ธรรมบทแปลเรื่องพราหมณ์เฒ่ากับบุตรภาคที่7เรื่องที่234พระศาสดาประทับอยู่นะกรุงสาวัตถีปรารภพวกบุตรของพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าธนปาละโกนามกุญชโรกะตุกัปปะเพทาโนทุนนิวาระโยพุทโธกะพลังนะปุญชติสุมระตินาคะวนัสสะกุญชโรแปลว่ากุญชรนามว่าธนปาละกะตกมันอย่างมากห้ามได้ยากถูกขังไว้ไม่บริโภคฟ่อนหญ้ากุญชรระลึกถึงแต่นาควันตอนบุตรปรนิบัติบิดาเพราะอยากได้ทรัพย์ได้ยินว่าพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงสาวัตถีมีสมบัติประมาณ 800,000 เมื่อบุตร4คนมีวัยเหมาะสมแล้วได้จัดการแต่งงานให้แล้วมอบทรัพย์ให้ 400,000 ต่อมาเมื่อพราหมณีคือแม่ของเขาตายไปพวกบุตรจึงปรึกษากันว่าหากพ่อของเรานำหญิงอื่นมาเป็นภรรยาเมื่อนางมีลูกตระกูลก็จะแตกแยกเอาเถิดเรามาช่วยกันดูแลท่านเองพวกเขาจึงปรนิบัติพราหมณ์เท่านั้นด้วยอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นอันประณีตทำการนวดฟันมือและเท้าเป็นต้นปรนิบัติเรื่อยมาวันหนึ่งเมื่อพราหมณ์เฒ่านั้นนอนกลางวันลุกขึ้นลูกๆนวดฟันมือและเท้าไปพลางพูดถึงโทษในการครองเรือนต่างๆขอร้องพ่อว่าพวกผมจะปรนิบัติคุณพ่อโดยทำนองนี้ตลอดไปขอคุณพ่อจงมอบทรัพย์ที่เหลือแก่พวกผมเถิดพราหมณ์มอบทรัพย์แก่บุตรอีกคนคนละ 100,000 แบ่งเครื่องอุปโภคทั้งหมดออกเป็น4ส่วนมอบให้แล้วเหลือไว้เฉพาะผ้านุ่งห่มสำหรับตนบุตรคนหัวปีปรนิบัติพราหมณ์นั้นมาอีกระยะหนึ่งตอนพราหมณ์เที่ยวขอทานเขากินมาวันหนึ่งลูกสะใภ้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพูดกับพราหมณ์เฒ่านั้นซึ่งไปอาบน้ำกลับมาอย่างนี้ว่าคุณพ่อให้ทรัพย์แก่ลูกคนโตมากกว่าลูกคนอื่นๆเป็นร้อยเป็นพันเชียวหรือคุณพ่อให้ทรัพย์แก่ลูกทุกคนคนละ 200,000 เท่ากันไม่ใช่หรือทำไมคุณพ่อจึงไม่ไปบ้านของลูกคนอื่นบ้างฝ่ายพราหมณ์นั้นได้ต่อว่านางว่าอีหญิงถอยมึงจงชิบหายพราหมณ์โกรธนางแล้วจึงไปบ้านของลูกอีกคนอยู่ไป2-3วันเขาถูกลูกสะใภ้ไล่หนีทำนองเดียวกันเมื่อไปอยู่บ้านไหนไม่ได้เช่นนี้เขาจึงบวชเป็นชีปะขาวเที่ยวขอทานเมื่อเวลาผ่านไปเขาทรุดโทรมลงเพราะความชรามีร่างกายซูบซีดเพราะได้อาหารไม่ดีนอนไม่หลับ ที่ยวไปขอทานกลับมาแล้วเอนหลังลงนอนหลับงีบหนึ่งลุกขึ้นนั่งมองดูตนซึ่งหายเหนื่อยลงบ้างเห็นว่าบุตรพึ่งไม่ได้จึงคิดว่าได้ยินว่าพระสมณโคดมไม่ทรงสยิวพระพักทรงมีพระพักเบิกบานตรัสถ้อยคำไพเราะทรงฉลาดในการต้อนรับเราเข้าไปหาพระสมณโคดมคงได้รับการต้อนรับเขาจึงจัดแจงผ้านุ่งผ้าห่มให้เรียบร้อยหยิบภาชนะขอทานถือไม้เท้าไปยังที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมจริงดังที่พระธรรมสังคาหากาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าพระมหาสารคนหนึ่งเป็นคนปอนปอนนุ่งห่มปอนคร่ำคร่าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเมื่อพรามนั่งณที่สมควรแล้วพระศาสดาทำการปฏิสันถารกับเขาได้ตรัสคำนี้ว่าพราหมณ์ทำไมท่านจึงเป็นคนปอนนุ่งห่มปอนปอนพราหมณ์จึงได้ทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญในโลกนี้ข้าพระองค์มีบุตรอยู่สี่คนบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงจึงไล่ข้าพระองค์ออกจากบ้านตอนพระศาสดาให้พราหมณ์เรียนคาถาพระศาสดาจึงตรัสว่าพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงเรียนคาถานี้เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันในสภาและเมื่อบุตรของท่านนั่งในที่ประชุมสภามหาชนท่านจงท่องขึ้นว่าข้าพเจ้าได้ชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกันกับภรรยารุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุกรฉะนั้นได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีเลวทรามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อพ่อที่แท้จริงพวกเขาเป็นประดุจยักษ์แปลงเป็นบุตรมาพวกเขาละทิ้งข้าพเจ้าผู้ล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วเหมือนม้าแก่ใช้การงานไม่ได้ถูกเขาไม่ให้อาหารฉะนั้นบิดาของบุตรพานเป็นผู้เฒ่าต้องเที่ยวขอทานตามเรือนคนอื่นไม้เท้าของข้าพเจ้ายังดีกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้ากันโคดุก็ได้กันสุนัขดุก็ได้ใช้ยันทางข้างหน้าในที่มืดก็ได้ใช้ยังดูในที่ลึกก็ได้ด้วยอนุภาพของไม้เท้าคนแก่เช่นข้าพเจ้าถึงจะสะดุดล้มแล้วก็ยังกลับยืนได้อีกตอนพราหมณ์ได้อุบายดีพราหมณ์เรียนคาถานั้นจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วในวันที่พวกพราหมณ์เช่นนั้นประชุมกันเมื่อพวกบุตรประดับประดาพร้อมสับก้าวเข้าไปสู่สภานั่งบนที่นั่งที่หรูหราในท่ามกลางพวกพราหมณ์ก็ตกลงใจว่าได้เวลาของเราแล้วดังนี้จึงเดินเข้าไปกลางที่ประชุมยกมือขึ้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวคาถาให้ท่านฟังพวกท่านจะฟังไหมเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวว่าขอเชิญท่านกล่าวเถิดพราหมณ์พวกเราจะฟังพราหมณ์นั้นก็ได้ยืนท่องคาถาที่เรียนมาก็สมัยนั้นประชาชนมีกฎอย่างนี้ว่าบุตรใดใช้จ่ายทรัพย์ที่เป็นของมารดาบิดาแต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรนั้นต้องถูกฆ่าเพราะฉะนั้นบุตรของพราหมณ์จึงหมอบลงแทบเท้าของบิดาวิงวอนว่าคุณพ่อก็รับขอคุณพ่อ ปรดให้ชีวิตแก่พวกลูกๆเถิดตามธรรมดาพ่อย่อมใจอ่อนพราหมณ์จึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าให้บุตรน้อยของข้าพเจ้ามีอันเป็นไปเลยพวกเขาจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าดังนี้ทันใดนั้นประชาชนจึงกล่าวกับพวกบุตรของเขาว่าคุณตั้งแต่วันนี้ไปหากพวกคุณไม่เลี้ยงดูบิดาให้ดีพวกเราจะฆ่าพวกคุณบุตรนั้นกลัวจึงเชิญบิดาให้นั่งบนเก้าอี้ยกด้วยมือของตนเองพากลับบ้านเอาน้ำมันทาตัวขัดสีให้สะอาดเอาของมีกลิ่นหอมเป็นต้นชโลมตัวให้เรียกภรรยาทั้งหลายมาแล้วสั่งว่าตั้งแต่วันนี้ไปเธอทั้งหลายจงเลี้ยงดูพ่อของพวกฉันให้ดีถ้าพวกเธอละเลยพวกฉันจะลงโทษพวกเธอดังนี้แล้วก็ให้บิดาบริโภคอาหารอย่างดีตอนพราหมณ์คิดถึงอุปการคุณของพระศาสดาผ่านไป 2-3 วันพราหมณ์ได้อาหารดีและนอนหลับเพียงพอก็กลับมีกำลังร่างกายเปล่งปลั่งมองดูตัวเองแล้วคิดว่าเราได้สมบัติเพราะอาศัยพระสมณโคดมดังนี้แล้วจึงถือเอาผ้าคู่หนึ่งเพื่อเป็นบรรณาการไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ทรงทักทายแล้วได้นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งวางผ้าคู่นั้นลงแทบบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพวกพราหมณ์ย่อมแสวงหาทรัพย์ข้าบูชาอาจารย์มาให้อาจารย์ขอพระโคดมผู้เจริญซึ่งเป็นพระอาจารย์ของข้าพระองค์โปรดรับทรัพย์เป็นข้าบูชาอาจารย์เถิดเพื่ออนุเคราะห์เขาพระผู้มีพระภาคทรงรับผ้าคู่นั้นแล้วทรงแสดงธรรมในเวลาจบเทศนาพราหมณ์ตั้งอยู่ในสรณะได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าขอถวายพัดประจำสองที่จากพัดประจำสี่ที่ซึ่งบุตรทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้านั้นแด่พระองค์ลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าข้อนั้นเป็นการดีแล้วพราหมณ์แต่เราจักไปยังสถานที่ชอบใจเท่านั้นนั่นนี้แล้วก็ให้เขากลับไปพราหมณ์ไปถึงบ้านบอกพวกบุตรว่าพ่อทั้งหลายพระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อพ่อถวายพัดที่เป็นของประจำแก่พระองค์สองที่เมื่อพระองค์เสด็จมาพวกเจ้าอย่าละเลยนะบุตรทั้งหลายจึงรับคำดังนั้นตอนพระศาสดาไปโปรดบุตรของพราหมณ์วันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตเสด็จถึงประตูบ้านของบุตรคนโตเขาเห็นพระศาสดาแล้วจึงรับบาตรเชิญเสด็จให้เข้าไปในบ้านเชิญให้ประทับนั่งบนบัลลังก์ซึ่งมีค่ามากได้ถวายอาหารอันประณีตพระศาสดาได้เสด็จไปสู่บ้านของบุตรพราหมณ์ทุกคนตามลำดับคือวันรุ่งขึ้นของบุตรอีกคนวันรุ่งขึ้นของบุตรอีกคนพวกเขาทุกคนได้ทำสักการะอย่างนั้นเหมือนกันต่อมาวันหนึ่งเมื่อถึงงานมงคลบุตรคนโตถามพ่อว่าคุณพ่อขอรับพวกกระผมจะให้สิ่งมงคลคือความเบิกบานใจแก่ผู้ใดดีครับปรามพ่อไม่รู้จักคนอื่นพระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อไม่ใช่หรือบุตรคนโตถ้ากระนั้น คุณพ่อโปรดนิมนต์พระองค์พร้อมกับภิกษุ500รูปเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพราหมณ์เท่านั้นได้ตามดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาพร้อมด้วยบริวารได้เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งในบ้านซึ่งฉาบทาด้วยโคไมอันสดประดับด้วยเครื่องตกแต่งพร้อมแล้วจึงอังคาดคือถวายอาหารด้วยมัทุปายาตคนและด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตในระหว่างนั้นแลบุตรสี่คนของพราหมณ์นั่งลงใกล้พระศาสดาพราหมณ์ทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเลี้ยงดูบิดาของพวกข้าพระองค์มิได้ละเลยโปรดทอดพระเนตรดูรูปร่างของคุณพ่อเถิดตอนการบำรุงบิดาเป็นมงคลพระศาสดาจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายทำถูกต้องแล้วชื่อว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาโบราณนักบัณฑิตทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันแล้วตรัสมาตุโปสกะนาคาชาดกในเอกาทสนิบาตโดยพิสดารว่าต้นอ้อยช้างไม่โมกมันงอกงามขึ้นแล้วเพราะพญาช้างนั้นจากไปเป็นต้นแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าช้างกุญชรนามว่าธนปาลกะตกมันจัดห้ามได้ยากถูกล่ามไว้ไม่กินฟ่อนหญ้ากุญชรระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างบาลีว่าธนปาลโกนามะกุญชโลกะตุกับปะเพทโนทุนนิวาระโยพัทโทกับพลังนะปุญชติสุมาราตินาคะวนัสสะกุญชโรก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าธนะปาละโกนามะนามว่าธนะปาละเป็นชื่อของช้างที่กล่าวนั้นจากพระเจ้ากาสีทรงส่งนายหัตถาจารย์คืออาจารย์ช้างไปจับในป่าเป็นที่อยู่ของช้างอันรื่นรมคำว่ากะตุกับปะเพทโนมีความหมายเท่ากับติขิชะมะโทแปลว่าตกมันจัดอันที่จริงเวลาช้างตกมันหมวกหูทั้งสองมีมันแตกเยิ้มตามปกติในเวลาเช่นนั้นช้างจะไม่กลัวขอประตักหรือหอกเป็นสัตว์ดุร้ายแต่ช้างธนปาลกะนั้นดุร้ายยิ่งกว่ามากเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าตกมันจัดห้ามได้ยากก็ที่ว่าพัทโทกะพลังนะปุญชติแปลว่าถูกล่ามไว้ไม่กินฟันหญ้าหมายความว่าช้างธนปาลกะนั้นมิได้ถูกล่ามไว้แต่ถูกเขานำไปโรงช้างวงล้อมด้วยม่านอันวิจิตรให้อยู่บนพื้นที่ประพรมด้วยของหอมมีเพดานวิจิตรดาดไว้หน้าเบื้องบนถึงพระราชาให้บำรุงด้วยอาหารรสเลิศต่างๆอันควรแก่พระราชาก็ไม่ยอมบริโภคอะไรๆด้วยคำว่าถูกล่ามไว้ไม่กินฟ่อนหญ้าพระศาสดาตรัสหมายถึงเพียงการที่ช้างถูกส่งเข้าไปอยู่โรงช้างคำว่าสุมาระตินาคะวนัสสะแปลว่าระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างหมายความว่าช้างตนะป่าละกะนั้นระลึกถึงป่าเป็นที่อยู่ของช้างอันน่ารื่นรมย์อย่างเดียวหาไม่ได้แท้จริงช้างนั้นมีแม่อยู่ในป่าต้องเป็นทุกข์เพราะพลัดพรากจากลูกช้างนั้น บำเพ็ญมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรมคือการเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นแหละจึงคิดว่าอาหารนี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับเราดังนี้ระลึกถึงมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรมอันชอบธรรมอย่างเดียวถ้าช้างนั้นอยู่ในป่าเป็นที่อยู่ของช้างตามเดิมอาจบำเพ็ญการเลี้ยงมารดาบิดานั้นได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่ากุญชรระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างขณะที่พระศาสดาทรงนำบุรพจริยานี้ของพระองค์มาตรัสอยู่นั่นแหละบุตรทุกคนของพราหมณ์น้ำตาไหลมีใจอ่อนฟังอย่างตั้งใจครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธรรมที่เหมาะแก่พวกเขาแล้วทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบเทศนาพราหมณ์พร้อมด้วยบุตรและลูกสะใภ้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแหละเรื่องพราหมณ์เฒ่ากับบุตรจบนิทานชาดกว่าด้วยเรื่องพญาช้างผู้เลี้ยงมารดามาตุโปสกะชาดกในอดีตการเมื่อพระเจ้าบรมทัตเสวยพระราชสมบัติในกรุงพราณสีคราวนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นช้างในหิมะวันตะประเทศได้เป็นสัตว์เผือกขาวปลอดมีรูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยลักษณะเมื่อวัยเจริญขึ้นโดยลำดับมีช้าง 80,000 เชือกเป็นบริวารส่วนมารดาของท่านนั้นเป็นช้างตาบอดแต่ท่านได้ให้ผลไม้มีรสอร่อยแก่ช้างทั้งหลายแล้วให้ส่งไปยังมารดาของท่านแต่ช้างทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ส่งอาหารเหล่านั้นให้แก่มารดาท่านเลยเคี้ยวกินเสียเองเมื่อท่านรู้เรื่องนั้นจึงคิดว่าเราจะละโขลงแล้วเลี้ยงแต่มารดาเท่านั้นครั้นถึงราตรีเมื่อช้างเหล่าอื่นไม่สนใจจึงได้พามารดาไปยังเชิงเขาที่ชื่อว่าจันโทรณะแล้วพักมารดาไว้ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในภูเขาแล้วเลี้ยงดูบำรุงมารดาลำดับนั้นพรานไพรชาวกรุงพราณสีคนหนึ่งหลงทางมาเมื่อไม่อาจกำหนดทิศได้จึงร้องไห้ด้วยเสียงอันดังลั่นพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของพรานไพรนั้นคิดว่าบุรุษคนนี้เป็นคนไร้ที่พึ่งข้อที่เขาพึงพินาศไปในที่นี้เมื่อเรายังอยู่ไม่สมควรแก่เราเลยดังนี้แล้วจึงได้ไปหาเธอเมื่อเธอกำลังหนีไปด้วยความกลัวจึงได้พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญท่านไม่มีภัยเพราะเราท่านอย่าหนีไปเลยเพราะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องให้ร่ำไรอยู่ที่นี่เล่าเมื่อเขากล่าวว่าข้าแต่นายกระผมเป็นคนหลงทางวันนี้เป็นวันที่7สำหรับผมจากนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเราจะวางท่านไว้ในถิ่นมนุษย์ดังนี้แล้วให้เขานั่งบนหลังของตนนำออกจากป่าแล้วก็กลับไปฝ่ายบุคคลผู้นั้นเป็นคนชั่วคิดว่าเราไปยังนครแล้วจะทูลแก่พระราชาดังนี้แล้วจึงทำต้นไม้เป็นเครื่องหมายคือนิมิตทำภูเขาเป็นเครื่องหมายคือนิมิตได้ออกไปยังกรุงพราณสีในการนั้นช้างมงคลของพระราชาได้ทำกาลาไป พระราชาตรัสสั่งให้ตีกลองร้องประกาศว่าถ้าใครๆเห็นช้างตัวเหมาะที่ส่งเสียงร้องในที่ใดที่หนึ่งผู้นั้นจงบอกบุรุษนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ได้เห็นพญาช้างตัวมีสีขาวเผือกตลอดตัวเหมาะเพื่อจะทำการฝึกข้าพระองค์จะแสดงหนทางขอพระองค์จงส่งนายหัตถาจารย์พร้อมกับข้าพระองค์ไปให้จับช้างนั้นเถิดพระราชารับคำดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าพวกเธอจงให้ผู้นี้เป็นผู้นำทางนำไปยังป่านำพญาช้างที่บุรุษนี้พูดไว้มาให้แก่เราดังนี้แล้วก็ส่งนายหัตถาจารย์คืออาจารย์ผู้ฝึกช้างพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากไปพร้อมบุรุษนั้นนายหัตถาจารย์ไปกับบุรุษนั้นเห็นช้างพระโพธิสัตว์กำลังถืออาหารเอาอาหารเข้าไปยังที่ซ่อนเร้นฝ่ายพระโพธิสัตว์เห็นนายหัตถาจารย์จึงอธิษฐานจิตขึ้นว่าภัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้อื่นชรอยจะเกิดขึ้นจากสำนักบุรุษชั่วนั้นนั่นเองฝ่ายเราแลเป็นผู้มีกำลังมากและสามารถจะกำจัดช้างได้ตั้ง 1,000 เชือกถ้าเมื่อเราโกรธแล้วสามารถจะนำพาหนะของนายทัพพร้อมทั้งแว่นแคว้นให้พินาศไปได้อย่ากระนั้นเลยวันนี้แม้เขาเอาหอกตอกศีรษะเราเราก็จะไม่โกรธดังนี้แล้วจึงน้อมศีรษะลงยืนนิ่งเฉยอยู่นายหัตถาจารย์ลงสู่สระบัวเห็นความสมบูรณ์แห่งลักษณะของช้างโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวว่ามาเถิดพ่อแล้วได้จับงวงของช้างโพธิสัตว์นำพาไปในวันที่7จึงถึงกรุงพาราณสีฝ่ายมารดาของพระโพธิสัตว์เมื่อเห็นบุตรยังไม่มาจึงคร่ำครวญว่าชรอยพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชานำเอาบุตรของเราไปบัดนี้หมู่ป่าไม้นี้จะเจริญเพราะอยู่ปราศจากช้างนั้นดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาสองคาถานี้ขึ้นว่าไม้อ้อยช้างไม้มูกมันไม้ช้างหนาวหญ้างวงช้างหญ้าฟ่างและลูกเดือยงอกงามขึ้นแล้วเพราะพระยาช้างนั้นพลัดพรากไปหนึ่งต้นกัณฑิกาทั้งหลายที่เชิงเขาก็เผล็ดดอกบานพระราชาหรือพระราชกุมารประทับนั่งบนคอพระยาช้างใดเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งย่อมกำจัดเสียซึ่งปัจจามิตรทั้งหลายอิสระชนผู้ประดับด้วยอาภรณ์อันงดงามผู้หนึ่งย่อมเลี้ยงดูพญาช้างนั้นด้วยก้อนข้าวฝ่ายนายหัตถาจารย์ดำเนินไประหว่างทางทรงสารไปถึงพระราชาพระราชาตรัสสั่งให้ตบแต่งพระนครฝ่ายนายหัตถาจารย์นำช้างโพธิสัตว์ที่เขาประพรมด้วยของหอมประดับตกแต่งเข้าไปยังโรงช้างให้ล้อมด้วยม่านอันวิจิตรให้ผูกเพดานอันวิจิตรไว้ข้างบนแล้วให้กราบทูลแก่พระราชาพระราชาทรงนำโภชนะมีรสอันเลิศต่างๆมาให้แก่ช้างโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มีความคิดว่าเราเว้นจากมารดาเสียแล้วจะไม่ยอมรับอาหารดังนี้แล้วจึงไม่รับอาหารลำดับนั้นพระราชาเมื่อจะทรงอ้อนวอนพระโพธิสัตว์จึงตรัสคาถาที่3นี้ขึ้นว่า ดูก่อนพญาช้างตัวประเสริฐเชิญพ่อรับเอาคำข้าวเถิดอย่าพายพร้อมเลยราชกิจมีเป็นอันมากท่านจะต้องทำราชกิจเหล่านั้นพญาช้างโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคาถาที่สี่นี้ขึ้นว่านางช้างนั้นเป็นกำพร้าคือพลัดพรากจากบุตรตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโทรณะเป็นแน่ลำดับนั้นพระราชาเมื่อจะตรัสถามช้างโพธิสัตว์จึงตรัสคาถานี้ขึ้นว่าดูก่อนพญาช้างนางช้างตาบอดหาผู้นำทางไม่ได้คงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโทรณะนั้นเป็นอะไรกับท่านหรือพระยาช้างโพธิสัตว์ได้กล่าวตอบว่าข้าแต่พระมหาราชนางช้างตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาชื่อจันโทรณะนั้นเป็นมารดาของข้าพระองค์พระราชาได้สดับความนั้นแล้วจึงตรัสขึ้นว่าพระยาช้างนี้ย่อมเลี้ยงดูมารดาท่านทั้งหลายจงปล่อยพระยาช้างนั้นเสียเถิดพระยาช้างตัวประเสริฐจงอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมด้วยญาติทั้งหลายเถิดในเรื่องนี้มีคำอธิบายว่าพระยาช้างนี้กล่าวว่าข้าพระองค์เลี้ยงมารดาตาบอดเว้นข้าพระองค์เสียมารดาของข้าพระองค์ก็จะถึงความสิ้นชีวิตเว้นมารดาเสียข้าพระองค์ก็ไม่มีความต้องการด้วยความเป็นใหญ่เลยวันนี้เมื่อมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้อาหารเป็นวันที่7ดังนี้พระราชานั้นจึงได้มีความคิดแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายจงปล่อยพระยาช้างที่เลี้ยงมารดานี้พระยาช้างนั้นจงมาอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมญาติทั้งหมดเถิดและได้มีคำอธิบายด้วยคำที่เป็นคาถาว่าพระยาช้างอันพระเจ้ากาสีทรงปล่อยแล้วพอหลุดจากเครื่องผูกพักอยู่ครู่หนึ่งได้ไปยังภูเขาจากนั้นเดินไปสู่สระบัวอันเย็นที่เคยส่องเสพมาแล้วดูดน้ำด้วยงวงมารดมารดาได้ยินว่าพระยาช้างนั้นพ้นจากเครื่องผูกพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วแสดงธรรมแก่พระราชาด้วยทศพิธราชธรรมกถาแล้วให้โอวาทว่าข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์จงอย่าเป็นผู้ประมาทเลยอันมหาชนบูชาอยู่ด้วยเครื่องสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นดังนี้พระยาช้างออกจากพระนครถึงสระบัวนั้นในขณะนั้นนั่นเองคิดว่าเราไม่ให้มารดาของเรารับเอาอาหารเราเองก็จะไม่รับดังนี้แล้วจึงถือเอารากเง่าบัวเป็นอันมากจึงใช้งวงดูดน้ำจนเต็มออกจากที่เร้นในถ้ำไปยังสำนักมารดาตัวนอนอยู่ที่ประตูถ้ำรดน้ำบนศีรษะเพื่อให้ร่างของมารดาได้สัมผัสเพราะอดอาหารมาตั้ง7วันฝ่ายช้างมารดาของพระโพธิสัตว์ได้กล่าวด้วยความสำคัญว่าฝนตกกล่าวคาถานี้ขึ้นว่าฝนอะไรนี้ไม่ประเสริฐเลยย่อมตกโดยการที่ไม่ควรตกบุตรเกิดในตนของเราเป็นผู้บำรุงเราจากไปเสียแล้วพระโพธิสัตว์เมื่อจะให้มารดาสบายใจจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นว่าเชิญท่านลุกขึ้นเถิดจะมัวนอนอยู่ทำไมฉันผู้เป็นลูกของแม่มาแล้วพระเจ้ากาสีผู้ทรงพระปรีชาญาณมีบริวารยศอันใหญ่หลวงทรงปล่อยมาแล้วนางช้างดีใจเม เมื่อจะทำอนุโมทนาแก่พระราชาจึงได้กล่าวคาถาสุดท้ายนี้ขึ้นว่าพระราชาพระองค์ใดทรงปล่อยลูกของเราผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญทุกเมื่อขอพระราชาพระองค์นั้นจงทรงพระชนยืนนานทรงบำรุงแคว้นกาสีให้เจริญรุ่งเรืองเถิดกระนั้นพระราชาทรงเลื่อมใสในคุณของพระโพธิสัตว์ทรงรับสั่งให้สร้างโรงช้างไม่ไกลแต่เมืองนิลีนิจึงทรงเริ่มตั้งภัตตาหารไว้เหนืองนิดเพื่อพระโพธิสัตว์และมารดาครั้นภายหลังเมื่อช้างมารดาของโพธิสัตว์ทำกาละแล้วช้างโพธิสัตว์ได้ไปสู่อาสมชื่อกรันตกะก็ในที่นั้นฤาษีจำนวน500ลงจากภูเขาหิมพานต์มาอยู่พระโพธิสัตว์ได้ถวายปวัตตาทานแก่ฤาษีเหล่านั้นพระราชาทรงรับสั่งให้สร้างรูปปฏิมาอันสำเร็จด้วยศิลามีรูปเท่าพระโพธิสัตว์นั้นแล้วได้ให้มหาสักการะเป็นไปประชาชนชาวชมพูทวีปประชุมกันเป็นประจำปีได้ทำการฉลองช้างพระศาสดาครั้นทรงนำพระเทศนานี้มาแล้วจึงประกาศสัจจะทั้งหลายประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานนท์บุรุษชั่วได้เป็นพระเทวทัตนายหทัยอาจารย์ได้เป็นพระสารีบุตรนางช้างนั้นได้เป็นพระนางมหามายาเทวีส่วนช้างเชือกประเสริฐซึ่งเลี้ยงดูมารดาคือเรานั่นเองผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตุโปสะชาดกว่าด้วยเรื่องพญาช้างผู้เลี้ยงดูมารดา ในที่ฟังจบไปแล้วนั้นเป็นนิทานเรื่องของพราหมณ์เฒ่าที่พอแบ่งทรัพย์ให้ลูกได้ใช้จ่ายกันแล้วลูกกลับนั้นไม่ได้เลี้ยวแลดูแลแต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือไว้ทำให้เห็นคุณของมารดาบิดาได้ในเรื่องที่3วันนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของภิกษุผู้ประพฤติไม่ดีที่ว่าถ้าเราไม่ได้มีความละอายในการทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้มันทำความชั่วได้อยู่ตลอดแล้วความชั่วที่ทำนี่ยิ่งมีโทษมากโดยเรื่องยิ่งความที่เป็นภิกษุธรรมฟังคือถ้าทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเครือขัดหรือมันประชิดก็ตามดีแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งเป็นประชิดนี่ยิ่งทำดียิ่งดีแน่นอนเหมือนยาคามีประโยชน์หลายอย่างแต่ถ้าจับไม่ดีมันบาดมือได้เหมือนกันมีโทษมากความเป็นคฤหัสถ์เราสัตว์เกิดมาแล้วนี่มีประโยชน์หลายอย่างแต่ถ้าทำไม่ดีคุณไปตกนรกได้นะมันไม่ดีนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆเปรียบด้วยเรื่องของยาคาที่เป็นคติเตือนใจเราไว้ให้ทำความดีอยู่อย่างสม่ำเสมอฟังเรื่องสุดท้ายนี้เราก็ลากันรายการกันไปเลยท่านฟังเรื่องของทุพพะจภิกขุหรือภิกษุผู้ประพฤติชั่วธรรมบทแปลเรื่องภิกษุผู้ว่ายากภาคที่7เรื่องที่227พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้ว่ายากรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานิว่ากุโสยถาเป็นต้นตอนภิกษุเด็ดหญ้าแล้วสงสัยได้สดับมาว่าภิกษุรูปหนึ่งไม่จงใจได้เด็ดหญ้าต้นหนึ่งเมื่อเกิดความรังเกียจสงสัยจึงเข้าไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งบอกสิ่งที่ตนทำถามว่าผู้มีอายุภิกษุใดเด็ดหญ้าภิกษุนั้นมีโทษข้อใดทีนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่ง จึงกล่าวกับเธอว่าท่านเข้าใจว่าจะมีโทษอะไรเพราะเหตุที่เด็ดหญ้าในข้อนี้ไม่มีโทษเลยเพียงแต่ท่านแสดงอาบัติเสียย่อมพ้นได้ส่วนตัวเองเมื่อพูดแล้วเอามือทั้งสองถอนหญ้าขึ้นมาถือไว้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นกับพระศาสดาตอนคำที่บุคคลทำย่อหย่อนไม่มีผลมากพระศาสดาทรงติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยายเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่ายากาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลรูปกลำไม่ดีย่อมฉุดลากไปสู่นรกฉะนั้นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อนวัตระใดที่เศร้าหมองพรหมจรรย์ที่ระลึกด้วยความรังเกียจทั้งสามอย่างนั้นไม่มีผลมากหากว่าบุคคลทำกิจใดควรทำกิจนั้นให้จริงควรบากบั่นทำกิจนั้นให้มั่นเพราะว่าสมณธรรมเครื่องละเว้นที่ประพฤติย่อหย่อนรังแต่จะเกลียดวิลีลงใส่ตัวบาลีว่ากุโสยถาทุกขหิโตหัตถเมวานุกันตติสามัญยังทุปรมัตถังนิระยาอยู่ปกัตถติยังกินจิสิทธิลังกัมมังสังกิริทันจะยังวะตังสังกัสสรังพรหมจริยังนตังโหติมหัพพลังกะยิรันเจกะยิระเทนังท่านหะเมนังปรกเมสิธิโลหิปริพาโชพิโยอากิระเตระชังก็ในคำข้อนั้นคำว่ากุโสคือหญ้าคาหมายถึงหญ้าที่มีคมชนิดใดชนิดหนึ่งโดยที่สุดแม้ใบตาลชื่อว่าหญ้าคาในพระคาถานั้นหญ้าคานั้นบุคคลใดจับไม่ดีย่อมบาดคือย่อมฉลับบาดมือของผู้นั้นฉันใดแม้ความเป็นสมณะกล่าวคือสมณธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันชื่อว่าบุคคลรูปกลัมไม่ดีเพราะทำให้มีศีลขาดเป็นต้นก็ว่านิระยาอยู่ปกัตถติแปลว่าย่อมฉุดลากไปสู่นรกหมายความว่าย่อมเกิดในนรกก็ว่าสิทธิลังแปลว่าที่ย่อหย่อนได้แก่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทำย่อหย่อนเพราะทำอย่างหละหลวมก็ว่าสังกิริถังแปลว่าที่เศร้าหมองหมายความว่าชื่อว่าเศร้าหมองด้วยการเที่ยวไปในอโคจรมีหญิงแพทย์สยาเป็นต้นคำว่าสังกัสสรังแปลว่าระลึกด้วยความรังเกียจได้แก่ระลึกด้วยความสงสัยคือเพียงเห็นสงฆ์ประชุมกันด้วยกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นทำบุโบสถเป็นต้นก็คิดสงสัยไปเองคือรังเกียจได้แก่ระแวงอย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านี้คงทราบความประพฤติของเราแน่นอนประสงค์จะกล่าวโทษเราจึงประชุมกันคำว่านะตังโหติแปลว่าทั้งสามอย่างนั้นไม่มีหมายความว่าพรหมจรรย์กล่าวคือสมณธรรมเช่นนั้นย่อมไม่มีผลมากแก่บุคคลนั้นเพราะพรหมจรรย์ไม่มีผลมากทานจึงไม่มีผลมากแก่ทายกผู้ถวายภิกษาแก่เธอด้วยคำว่ากะยิราเจแปลว่าหากว่าบุคคลทำกิจใดหมายความว่าเพราะเหตุนั้นบุคคลจะทำการงานใดจงทำการงานนั้นจริงๆข้อที่ว่าท่านหาเมนังปรกเมแปลว่า ควรบากบั่นทำกิจนั้นให้มั่นหมายความว่าควรทำการงานนั้นให้มั่นคงคือเป็นผู้มุ่งมั่นทำการงานนั้นยังไม่หยุดทำคำว่าปริภาโชแปลว่าสมณธรรมเครื่องงดเว้นได้แก่สมณธรรมที่บำเพ็ญแบบทำย่อหย่อนถึงกับศีลขาดเป็นต้นคำว่าพีโยแปลว่ารังแต่หมายความว่าสมณธรรมเช่นนั้นย่อมไม่สามารถขจัดทุลีมีราคะเป็นต้นที่มีอยู่ภายในรังแต่จะเกลียทุลีมีราคะเป็นต้นอื่นๆลงบนตัวผู้นั้นก็ในการจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายภิกษุนั้นดำรงอยู่ในความสำรวมภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแหละเรื่องภิกษุผู้ว่ายาก